إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، پیغمبران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام خاوني برو بيداخي قشبيني وقشبينانا. لنیو پیغمبران دا پنجیان که پیان دوترید پیغمبرانی اولو العزم، او پیغمبرانن که بتایبتی جه دستیان دیار جیا لهمو پیغمبران، آدم و نوح پیغمبر جه دمو جه دستیان دیار لآودانی و بنیادنان و دروس کردنی آودانی بو مروفکان. نوح پیغمبر بتایبتی لکشتیکو گرسترنج بین گوریکی بو اود گرتو کا دابین کردنی شوینو بخشینی گشبینی و نترسانو دروس کردنی کشتیک ک سفینه نجات بو لو ساعت وقت دا هیمای کی گرنگی گوری او پیغمبر یاب. سیدنا ابراهیم لجرأت و لغیرتا او پیغمبر عزیزی که او پری عقل و وردکاری و حوار و گفتگوی تو مار کردو لمیجود لبرانبر ستمکاری که سردمی خویده. موسی پیغمبر نمونه آزادی و آزایتی و نبردی و دلیری و بیویری لجیان نامکی ده، با خاطری دستخستنی آزادی با امتکی و بگجا چونوی فرعون و او ظلم استمی که لو امت دکریت بای پیغمبری که اولو العزمه. عیسی پیغمبر علا نبینا و علیهم الصلاة والسلام رمزی مروف دوستی، رمزی آشتی، بتایبتی لبواری پزیشکی و لبواری تندرستی دا خاونی دستی که سپی بو، دستیک که با اذنی خوای پروردگار لسردم و دستی شفا با چندین نخوشی جستهی دهات. کواتا ام پیغمبر عزیزش تایو پیگی دگریت و بو اوی که لبواری تندرستی ده بتایبتی خزمتی که زور گوری کردوا، سردار و گوری همو پیغمبر گشبینکان، ما مستای هموان عزیز و نوری چاوان من محمد صلی الله تعالی علیه و سلم، او پیغمبر عزیزه که جیال هموان خاونی صفتی که کخوای پروردگار دفرمی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صفتی رحمت سوز و بزایی همو صفتکانی بنیادنان آزایتی شارستانیت دستی پاک و خزمت گزاری و تندرستی لخود اگری. صفتی رحمت که هی پیغمبر عزیز کمان بتایبتی همو خالکانی تر لخود اگری بلام لمسات وقتی کتی ایداد جین لکات اگدا ام رحمت پشگو خراوا، لکات اگدا ام رحمت کاری پیناکریت، لكاتك دا مال وسلطة كبدستي كسان وبدستي كسانك ويككار بالرحمتنا كن بمنهج رحمتنا كن دبينين مروفايتي همو أوشتاني كنعمتي خواي بروردقارن لمال بنمونا لسلطة ودى صلاة بوب الزحمت بوب نارحتي بوب مايي قر كردني مروفكان بداخوا بريا لم هرمي كردستان دا لپاش 25 سال ليادي رابرين استادا بنشتينايو يك مسقال قليما نبوايو رخنما نبوايو هموشتك وكو خوي بوايو آسائي بوايا خوزقا چندين وترمان لسر سروريو چاكو بنياتنانو آشتيو كرتي تندرستي بدايا بلام افسوس بداخوا لپاش 25 سال لم هرمي ايمدا لانجامي پشگو كردني منهجي پیغمبر بتایبتي عليه الصلاة والسلام دبينين سلطة ومال بو بزحمت بو بمينتي بو ام امتيا بداخوا نازانم كام كمو كردي لساليادي پاش 25 سال لرابريني ملتك پنجيب خمسر واماجي پیبم بداخوا پرلمان و پرلمانتارانی که کارتونی پرلمانی که بندیوار حکومتی که شکست خواردو قرزدار کرتی تندرستی هموان دبینین لچه حال یک دایا امتی که دسالات دارکانی کشه ان دفتر دولار و هجارانی امتکشی خواهنی دو دفترن بلام دفتری زخت و دفتری شکر و علاجش نیه لنخوشخانه دا دستی بکوه بداخه و زنکو کن من لنیو 500 زنکوی جیهان دا هر ناوی نیه کرتی پرورده و قطاب خانو خوندنگا کن من گریانی دوید مالکاولیه بود سلاتیک دا خسنی درگای قطاب خانه نیه هجینه هاوارو در خسنی جرفانی خو هی ماموستایان که بنیات نری آودانی و شارستانیت و پروردکاری او امتن نی هجینه بداخوا لکشوی دنیای پاشکوتو بگرین مولید باوی ماوا خریک وکو مغناطیس ام هرمه هرچی مولیده دنیا هی رای دکیشه لپاش 25 سال را پرین اوش کرتی کاربا مانه که دی بینین کرتی رگاوبان کرتی خدمت گزاری گنجان خلچه آماده به قرضی لیور بگری و بده تا و جنی پی بینه پی ندهی قرضی لی دوا بکا و بنیاتنانی پی بکا و پیت نداد بداخوا آور لهر بوالک ددین و لپاش 25 سال لراپرین بارزگار کردنی کرکوکی دل و قدس وکناویان نابو بداخوا لم هفته یه دابو یکمین جار یک کوبو نوی کرکوک بزمانی کردی دست بیاده کاد هر رای لسر دروز دبی آی لو شاری که بداخوا فرخاونا بو نو تکی بلام بجیانی گنجی امولاته دا پاریز ری کچی بیخاونا لخم خواردنی راستقینه دا لدست نیشان کردنی همو مافو ارککانی دا بداخوا خوش شویستانم رنگا نامەوێ ڕەشبین تان کەم چونکە دەمەوێ بەردەوام بم لەسەر گەشبینی بەڵام پەنجە خستنە سەر برینەکان باسکردنی کاری گەشبینی پێغەمبەران لە ساتە وەختێکدا کە ئەمە کەمێکە ئەمە دڵۆپێکە لە قەیرانەکانمان لە ڕاپەڕینێکی پیرۆز کە ئومەتێک هەستا بەرامبەر بەستەم و دەسەڵاتدار و ملهوڕێک کە تاغوتەکەی بەعس بوو لە عێراقدا ئەفسوس بەداخەوە ئێستا حاڵی ئومەت ئاوایە لم ساعت وقت دا چون گشبین بین لولامی امدا دلیم کشتی نجات آماده سفینه نجات بریتیه لإسلام کشتی رزگاری بریتیه لالمساجد کشتی رزگاری بریتیه لچون و خزمت قرآن و سنت کشتی رزگاری بریتیه لچوک دادان لخزمت سیرت و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دل نیابن چون نوح پیغمبر هاواری کرد ورن سواری کشتی کبن اجینا دخن کن او نبو كركيوتي سآوي الى جبل يعصمني من الماء ايا شاخ كان باراستي دنيا بن استاش هيج بيريك هيج فكريك هيج د صلاتك نامن باريزي الا اسلام نبي بو هانا و پنامن بو شريعت اسلام بيت دزگرتن من به پيامي خوای پروردگارو پيامي پیغمبران و بيت نك پيامي علماء علمانيتو گاو رجولك لا استادا با پیامکی نوح پیغمبر ایمش دوباره بکینو بلین پروردگارا چون نوح فرمی ربی انزلنی منزلم مبارکا پروردگارا ام کشتی کردوسانا ام خلق و خاچی کردوسانا من جیجیر که بی پاریز لهمو هرشکانی ناو و درو خوش بستانم ابراهیمی کریاد هم ده فرمی لکشتی اک دابوین توفان و زریان زوری بو هنائین همو هاوار و داو بیدائی بو خلق ابو نحبارکان زیادت دستیان برس کدو بو خواهی پروردگار دلی منیش زوزو سرم در دخست و خونده در پوشیه و تیانا ابراهیمی کوری ادهم ای پیا و صالحکا ادی تو بو حلویستی کتنیا زوریان بو هنام دلی امیش هستا و دستی برس کرده و تی پروردگارا ارینا قدرتک فأرنا رحمتك يا الله ده صلاتو قوري قدرتي تو من بيني پروردگارا چون دريات هجان چون هموان زيريان كدو هانان هنا وتوبوتو ده سا پروردگارا رحمتي خود من پیشان با استا ايمش لنیو کشتی کدو سانا دلين پروردگارا او قدرتو ده صلاتي تو يا عزت دبخشي ذلت دبخشي پروردگارا خود خاوني گوران كاريكان ده سا پروردگارا رحمتي خود من جاري كي ديكو هزاران جاري ديكا پیشان بو خوايا محتاجي رحمتي توين بي رحمتي تو پروردگارا ام کشتی کردستان من بخوا آرام ناگره بدستی ام کسانی که ادعای کشتیوانی دکن خوش شویستانم جگای خویتی استا با ایوی آسیز بلیم چی دی بدیار هوالو درو دلسی شاشکان و سیاسیکان و دامنیشن بتایبتی اوانی کبیر یان کورتا بلام زمان یان دریجا بلکو بشن خزمتی جیان نامو بشن خزمتی اوانی که براستی وریان برزه همتیان برزه گشبینن خوش شویستانم پیغمبرکه من دوام من لدکات ایو گشبین بن ایو وطه جوان ور بگرن بس وطه جوان خزم کن نمیشتان دا پیغمبر عزیز من علیه الصلاة والسلام ده فرموه بو فعلم خوش دوی الفعل واتا گشبینی چون که الفعل حسن و ظن بالله بلام والطيرة لا تكون إلا في السوء فلذلك كرهتو چونك قشبيني باوري تندروست برعمر بخواي پروردگارو اميدو هوا و آوات خواستنا بلام رشبيني سوء ظن برعمر بخواي پروردگار پیغمبری عزیز دانشتبو صحابه كان قصي خوش عندكر و تی پیغمبری عزیز فرمی یعجبونی براسی سرسام مقصکانتان دلم شاد بو روم خوش بو صحابه کانو تانی پیغمبری خوا اخذنا فعلک من فیک لزاری تو ایم فیری گشبینی بوین مگر پیغمبری عزیز معنی فرموا الکلمة الطیبة صدقة و شی باش صدقه مگر پیغمبری عزیز معنی فرموا تبسمك في وجه اخيك الصدقه تجارته بازرگانی لگل خوای پروردگار هر پاره بخشین نیا روی خوشا قسی خوشا مجد بخشینه ای پیغمبر معنی فرموا المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس انفعهم للناس باشترین مروفی مسلمان او مسلمانه که گنجاوه که مجد بخشه که آسانکاره خوی گنجاوه لگل خلکی دا گنجاوه خلکی ریک دخات چون که خیلی مسلمان یک دانیه نخوی گنجاوه بی نخم لخوی بخواد نخم لخلکی بخواد بل عزیزانم دفرمه لأثر یک دهاتوه رحم الله امرأن اکتسب طیبا و انفق قصدا و قدم فضلا لیوم فقره و حاجتی رحمتی خواله پیاویک لخانوادهیک لأمتیک کسابتی حلال دکن دبخشن دزانن چی دبخشن چند دبخشن و پیشی دخن بو قیامتیان و خویان بدستی خویان پاشکوتی دکن بو روشی پیویستی و بو روشی فقیریان امامي ابو بكر رضا ورحمتي خواهي لي بي خليفي يكمي بيغمبري عزيز من دفرميت اني لأبغض اهل البيت الذين ينفقون رزق أيام في يوم واحد. چه پروژه‌ای جوانا، چه یاسایی جوانا، امتی پیغمبر اسلام بداخوا ایما آمان من براسی لی شراوتوا، ایما لم حکمو لم ده صلات غائب لیمان دفرمی من خالچیکم خوش ناوی لای من بغزین راوا هاولاتیک خیزان و خانوادیک رزقی لروج یک دا رزقی چندین روش مصرف بکات لروج یک دا بای چندین روش خرج بکات اعمه پیام اعمه سر کرده که دبی امت آراسته بکات بداخوا امتیک امرو مصرف بو بلام لجر دسالاتی دسالاتی اگده که مبذیر بو که شیطانی لخوی رازی کرد بوی امتیش آوا اسرافی کرد تا شکوتی نکرد. خوشویستانم حسنی بصری ده فرموه گشبین بن الناس مستورون مادامو فی عافیه لروشی نارحتی و نهامتی ده دردکوه چون که خلککان شاراون لکاتی بلا و مصیبت ده دردکوه که گشبین و که رشبین. خوشویستانم و تاری هینی بو او نیه تنها دور کات نوش بکین اگر بو او بو آیا نوش جمعه من دکر و تاری هینی بو او یه مسلمانان چوار کاتکینی و رو دکن بدوان بلام لبری دوانه که دی که خطبه دبیستن کتیای دا گشبین بن برچاورون بن حالی بن لدین و لدنیایان لروش و روشگاری او زمنه آشنا بن برچاورون بن کواته ایمنه هاتوین با مزگوت تنها دور کات نوش بکین و قصه بکین بلکو هاتوین نخشرگای جیان من دوزینه و هاتوین گرفت و قیرانکان من چاره سر بکین هاتوین براسی لنیو او هم و نهامتی دا دلی خو من خوش بکین. خوش ویستانم هاتوین براستی به ایمو به همو لایک معنو به یک دی دلین دل نیابن امشتی ده پره بینوس نوا ام قیر امشتی ده پره دل نیابن مسلمانانی عزیز گشبین بن خوتن لجوان یکانی نعمتی خوای پروردگار لورزی بهار ده خوتن بیبش مکن چون که دل نیابن ام قیرانش کتایی پیده چون که دل نیابن بپشتیوانی خوای پروردگار همو ام گرفتانه تیده پره چون که روشگارک هیا که ایمه زور لمن راحتر من دیو و تی من پراندوه دوای زستان بهار ده دل نیابن ام حالا بردوام نابه دل نیابن که ام گورانکاری بسر جیان مانه ده کواته ایمه دولمن دین به نعمتی خوای پروردگار دبا لگل نعمتکانی خوای پروردگارا لگل او بهار جوانی واسر تاکی هاتوا با گشبین بین گلکان پی من دلین با روتان وک ایم گش بی وکو نیرگس بونتان خوش بی ملو بالندکان پی من دلین بستو تتان با پر لجوش و خروش بی نغمتان با شیرین بی هنگکان پی من دلین شانی هنگوین رنجی دوی گلاو گلی دوی بدوایشتی پاکا گرانی دوی سوزجیاکان پی من دلین بو اوی بونتان دیار بی ریز ببستن اگر گیاکان لپال یک دیدان نوستن نابن بدشت یک لجیا ایوش برای یک بن کبابن پشتی یک دی بگرن. رسول الله ده فرمی المؤمن للمؤمنی کالبنیان تاوکاری یک بن خمله یک دی بخون بنار شاخکان پی من دلین بارانی خیر لخو بگرین رحمتی خوای پروردگار خزن بکن پاشکوتان هبه چیاکان پیمان دلی وکو ایم دامزراو بن خورا گر بن درستانکانش پیمان درین پیمان دلین چرو پر بن خاک دا پوشن خاک و نشتیمانی خوتان خوش بیوه. اما براستی پیامی گشبینی ایم لمحراب رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم عزیزانم دل نیابن ام قناغی که ایمتی دادشین دزانن بو آمان لهاتوا پرسیار اکراو لامام علی سبحان الله علی آئیستا امام علی قصدکا بو اهل عراق بو هرمی کردستان و تیان ای امام علی بی زحمت چشتی کارو باری گلو امتو ملتی گندل دکات امام علی فرموی یکمین سیشت هیا سیشتی کلب دوائی دا هر کاتی کسب چوککان نشوینی گورکان بون کسب داناکان لبری اوان شوینی خلچی نزان دان رابو یعنی خلچی دانا خلچی زانا دانه دان راو خلچی نزان دادن را و هروها خلقی شون کوتاه لشونی خلقی سرکرده دادن را حالی او امت باش نابه لکات یک دست سامانه که عن دستی خلقی پیس کده بی چککانی عن بدستی خلقی ترسنوک و بی پیاویل کش کار بدست بی سبحان الله امام علی علی استال 2016 دایو حالی ام امت دبینه و آواق صدکات بوی عزیزانم لمسات وقت دا کجشبینی لسر دلکان لمالکان آواربو و کوچی کردو دل نیابن که ایمه دبی بدمو دستی خومن لناخی خومنه و لمالی خومنه و لولاتی خومنه و دست بیب کن چون که بدست بیب کردن شورش لناخی خومنه و دست بیب نکن دل نیابین سرکوتو نابین کواتا با همو لایک من خندو پیکنین و روخوشی بشک لجیان من پیخنبرک من لکاتی گرفت و قیرانکان دا روی خوش بوا مجدی بخشی و روشگ لمزگو تاو تاری دادا اعرابیک کسک هاتا جورا و هاواری کرد ای پیغمبری خواب هیلاکا چوین مال من کاول بو مردین لبرسانا دشتو درنما حیوانکان من تیا چو پیغمبری عزیز لسر خوبه لسر خوبه باران نباره والله یا فرمی بروی خوش و پیکنین او خوش ویستو نازدار دستی برس کرده و پروردگارا يا الله باران من بودا بارينا هند دعاي كر والله دفرمون مسلمانان كقران واخواي پر وردقال هل الرقابون هوري ناردو باراني بودا باراندن حفتي آيين ده هرم صحابة هم مسلمان اخوي كدو بشوراو اي پیغمبر اخوا بهلاكا چوين خانو روخا آجل آو بردي هم پیغمبر عزيزة هر روي خوش بو هر زماني شيرين بو پر وردقارا لسر شارو آو دان يكان باران يكمان بو بگوز و بستر شاخو كجو كيو دولو نشي وكان پیغمبری ایم علیه صلاة و السلام لکاتی گرفتو قیرانکان دا مجدی بخشی و بویا زر قیلو کسان ابو که کسیک هاد پیغمبری خواد فرمیه هر کسی بله اذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم هر اعلامي هر حزبي هر دا صلاة داري بله خلچی به هلاکاتو ایتر تواو کسنا ما قیامتا همو دمرین لبرسانا پیغمبری خواد فرمی خوی به هلاکاتو نا فهو اهلكهم او کسی اما تصوری به او کسی اما سیاستو بانگشو اعلامي به فهو اهلكهم براستی او حزبه او اعلام او دا صلاة امت به هلاکات بعد کوات خوش شویستانم اما چون دلمان خوش نبه لكاتك دا پروردگار من دا فرمي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم مش دمان پيدا دا كواتا مسلماناني عزيز پيامك دادن بو كساني كقرزارن عبدالله كور زبير دا فرمي باوكي برزم زبير دا سر مرق دا بوتي اي عبدالله كورم زور قرزارم تو اخوايا لدواي مردنم خم بخول قرزكم بس ام دعايا زور بك هميشه بلي يا مولى الزبير اقضي دين الزبير عبد الله ده فرميها مش دمود پروردگارا اي مولا وقورو اي خاونكم يا الله قرضك زبير بدر ودلي والله لكم ترين ما ودا قرضكم داوا كات قرضاران قشبين بن بلين هركسي بلي اي مولا كي من يا الله قرضك من بدروا كوات مسلماناني عزيز دبي قشبين بن گناه باران وتاوان باران خواي پروردگار ده فرمي انا الغفور الرحيم خواهی پروردگار لحدیث قدسی داده فرمی غفرت لک ولا ابالی مپرس گناهت چند بلکو چند گناهت هی بگرد ولا خواهی پروردگار او الله یک خواهی پروردگار او ذات یک والذی خلقنی فهو یهدین خوی دروسی کردوین هدایتش من لای اما والذی یطعمونی و یسقین او خوادن من لای اما و اذا مریضتو کاتی خوما نخوش دخین کاتی نخوش اش دکوین فهو یشفین الله یک ام خاونی ام به چون دبی منو توی مسلمان رشبین بین کوات خوشگو برای مسلمانم البلاء موکل بالمنطق بلا مصیبت وابسته بزمان تو دبزان زمانو چون بکار دینی داوای گشبینی که داوای رحمت که امیدی خیرت هبه با الله دنیا با خیر دیت رگات بلا اگر رشبین بی او دنیا با رشبینی خد دگری لمرزی بهاره دا کوتا پیامم اویا باوچیک با من دالکی دلیت من دالی شیرینم کروکچی عزیزم زحمت نبی تو کی دلت خوشه و تی بابا جان او ساعتی تو رود خوش بی من دالکش و تی ای بابا جان تو کی دلت خوش ده بی او شوتی او کاتی ای و آسو دبن و تی بابا جان ای تو کی خمباری و تی رول شیرینم او ساعتی بیم و با مالا و دستم خالی بی و هیچم پینه بی و داخوازی و داوکاری کانی ای و مجبجه نکد بی من دالك وتي أي بابا جيان دلنيابة لويكا هركاتي هاتت وبو مالا ودست تخاليبو جرفان تخاليبو دا أخوازي كان إيما جيبا جينا كردبو بلين بي بزردخنو ببيكنينو بروي خوشو بيشوازي دليبكم كواتم من دالان بشدار بن لقشبيني لقل دايكو باوكتانا دايكانو باوكان بشدار بن أم دلي إيما قوشتو شوري ناوي ام دلي ايما قصي خوشي دوي روي خوشي دوي ام ولاتي ايما قيران كان من بروي خوش و بقصي خوش دتوانين بشكي شهر سربكين لبر او با گرفتي ام بهار جاركي ديك دليم بطاعته بعبادته بسربرين تا خواي پروردگار درگاي خير و رحمت و خوشي من لبكاته يا الله يا حي يا قيوم يا منان يا رحمن يا رحيم خواي پروردگار بأميدي رحمتي توين يا الله رحمتي خوت من بابنيرا خواي رحمتي خوت من بابنيرا خواي رزق و روزي و امن و آسايش من بابنيرا خواي هدايتي خوت من بابنيرا يا الله خواي پروردگار اميد من هي بعفو تو خواي لمن خوش با خواي پروردگار اميد من هي بويكتو رزاقي يا الله رزقي امن لتبا يا الله شفاء لايتو يا خواي شفاء نخوش كارم امتبا خواي پروردگار درگاه خیر لگن جامان کروا خواهی پروردگار درگاه خیر لهاو سرالمان کروا خواهی جیراو یم امت رزگار کو بریان بیا رب العالمین گرفت یم امت چار سر که یا الله خواهی ام امت قرزار قرض یم امت برو یا الله خواهی تو مولامانی یا خواهی پروردگار لید داوا کریم کشت من مپاریزا خواهی چاوی ناحزان من کور که خواهی چاوی ناحزان من کور که خواهی تبایی و آشتی برایتی من ببجیرو یا رب العالمین خواهی خلق و خاشی کدوسا من مپاریزا يا الله للدواكارين اي خنكيرن خنكينري فرعون اي رسوا كري قارون نمرود كان قارون نمرود كان ايمش رسوا كي يا رب العالمين خويا ويسروت وسامانيا ملتي عند زيو ودتزن شاردوت وود شارنا ويا الله رسوانك خويا بدردي بدردي كي برسيتي ونهامتي بيان كوش بيانك بعبرتي يا رب العالمين خويا بخاطري قوري خوتنا في رزكانت درجه كتاب خانه كان امكريته وبعدل وعدالته يا رب العالمين خويا زانكو كان من يا ارحم الراحمين خويا خير وخشي خدام بابنيرا يا رب العالمين اشتي بسر متدبر انا اللهم امين.